alltid tilbake. Jeg er på evig jakt. Aldri en dag skal du glemme meg. Hver eneste natt må du være på vakt. Over huset der du bor kretser en ravn. Kan du skjelve bak din dør? Du kommer ikke unna. Jeg vet hva du gjør. Jeg kommer alltid tilbake. Jeg er på evig jakt. Aldri en dag skal du glemme meg. Hver eneste natt må du være på vakt. Når det blåser opp til storm, søker du ly. Da er jeg på vei i en tordensky. Jeg er en hevner som du aldri kan bli kvitt. Du kommer ikke unna. Jeg følger hvert skritt. Tilbake. Jeg er på evig jakt. Aldri en dag skal du glemme meg. Hver eneste natt må du være på vakt. Du kan håpe at jeg glemmer deg, men jeg vet alltid hvor du gjemmer deg. Du skal høre mine steg en mørklagt natt. Bye.